Лук 16 дугаар бүлэг. Тэр шавнартаа мөн ингэж айлдав. Нэгэн баян хүн нярвтай байжээ. Өнөөх нярв нь түүний ид хөрөнгийг өрн таран хийж байгааг эзэн сонсов. Тэгээд түүнийг дуудаж, "Чиний талаар сонсоод байгаа зүйл юу вэ? Ажил үүргийнхээ дансыг нааш өг. Чи цаашдаа нярв байж чадахгүй" гэжээ. Тэгтэл тэр нярв өөртөө, "Эцэн маань нярвын ажлаа надаас авч байгаа тул би яах вэ? Би чинь газар уух хүч тэнхээгүй. Гуйлах гуйхаасаа би ичиж байна. Юу хийхээ би мэдлээ. Нярвын ажлаасаа халагдвал тэд намайг гертээ хүлээн авах болно" химээгээд эцэнд нь өртэй хүн бүрийг дуудаад ихний хүнээс, "Чи миний эзэнд хэр өртэй вэ?" гэсэндэ тэр хүн, "100 хэмжүүр тосны өртэй" гэхэд мөнөөх зарц, "Дансаа ав, дарив суугаад 50 гэж бич" ингэжээ. Тэгээд нөгөөд нь, "Чи хэр өртэй вэ?" гэв. Тэр, "100 хэмжүүр улаан буутай өртэй" гэхтэн, "Дансаа ав, 80 гэж бич" ингэлээ. Шудраг бус нярвынхаа ухаалаг үйлийг нь төлөө эзэн түүнийг магтан сайшаажээ. Учир нь энэ үеийн хөвгүүд өөрсдийн цаг үеийн хэрэгтэй гэрлийн хөвгүүдээс илүү ухаалаг ажээ. Би та нарт хэлий. Шудраг зөв эд баялгаараа өөрсдийн анд нөхдтэй бол. Энэ нь эд хөрөнгөч нь үерх цагт тэд та нарыг мөнх нутагт хүлээн авахын тулд юм. Хин маш бага юмд итгэмжтэй байна, тэр нь их юмд ч мөн итгэмжтэй байдаг. Хин бага юмд шудраг бус байна, тэр нь их юмд ч мөн шудраг бус байдаг. Иймээс хэрв та нар шудраг бус эд баялагт итгэмжтэй байгаагүй бол хин та нарт жинхэнэ баялагийг даадах хүлээ. Хэрв та нар бусдын юмд итгэмжтэй байгаагүй бол хин та нарт өөрсдийн чинь юмыг өгөх вүлээ. Хоёр эзэнд үйлчилдэг зарц байдаг. Учир нь тэр негийг нь үзэн ядаж, нөгөөг нь хайрлана. Эсвэл негээс нь зурч, нөгөөг нь зэвүүцдэг. Та нар бурханд ба ид баялагт зэрэг үйлчилж чадахгүй ингэв. Мөнгөнд дурлагч фарисеучуд энэ бүхнийг сонсоод түүгээр доог дохуу хийж байлаа. Тэр тэдэнд, "Та нар бол хүмүүсийн өмнө өөрсдийгөө зөвтгөгчд юм. Гэвч бурхан та нарын зүрхийг мэднэ. Яагаад гэвэл хүмүүсийн эрхэмлдэг зүйлс нь бурханы өмнө жигшмээр юмс байдаг. Хууль ба иш үзүүлэгчид Йоохны гэртэл тунхагласан юм. Тэр цагаас хойш бурхны хаанчлалын сайн мэдээ дэлгэрч хүн бүр тийшээ орохоор хүчлэн байна. Гэвч хуулиас өчүүхэн зураас ч алга болохоос тэнгэр газар өнгөрөн одох нь илүү хялбар билээ. Эхнэрээ явуулчихад өөр нэгэнтэй гэрлэгч аливаа хүн завхайрагч юм. Нөхрөөсөө салсан нэгэнтэй гэрлэгч нь завхайрсан болно. Нэгэн баян хүн байжээ. Тэр нийл өнгийн нарийн нэгсэн майлангон хувц сүмсэж, өдөр бүр найрлан цэнгэдэг байв. Яр шарханд баригдсан лазергч нэгэн ядуур хаалгыг нь сахин хевдэж, мөнөөх баяны ширээнээс унсан өвдөл зөвдлийг нь идгсэн хэмээн үстдэг байжээ. Хажуугаар нохот ирж түүний шарахыг долоодог байв. Ядуур үхсэнд тэнгэр элч нар түүнийг авч Абрахамын өвөр дээр тавьжээ. Баян ч үхсэнд түүнийг оршуулав. Тиймхүү баян байсан хүн үхсдийн оронд тарчлан байхдаа хараагаа дээшлүүлж тэртээд байгаа Абрахамыг болон түүний өвөрдөх Лазарыг харав. Тэгээд тэр, "Абрахам эцгээ, намайг өршөөгөөч. Лазарыг нааш нь явуулаач. Тэр хурууныхаа үзүүрийг усан дүрээд хилийг минь сэрүүцүүлэг. Учир нь би энэ галд ам тэмцэн байна" гэж хашгирхад Абрахам, хүү минь. Чи амьдралынхаа туршид сайн сайхан зүйлээ хүлээн авахад тэрчлэн Лазарч муугаан авсныг чи санаач. Харин одоо тэр энд тайтгарч чи тэнд зовж байна. Энэ бүхнээс гадна эндээс наан чин очих, наанаас чин энд ирэхийг хүсгчдийн хинч ирж очиж үл чадах тийм гүн ангал чи бидний дунд тогтжээ. Ингээд тэр эцгээ, тэгвэл түүнийг миний эцгийн гэрт илгээхийг би танаас гуй. Би таван дүүтэй. Энэхүү тарчиллын газар тэднийг ирүүлэхгүй тулд Лазар тэдэнд сануулаг гэж хэлжээ. Харин Авраам тэдэнд Мосе болон иш үзүүлэгчд байгаа. Дүү нар чинь тэднийг сонсог гэхэд тэр үгүй, Авраам эцэг минь, хэрв үхэгстээс хэн нэг нь тэднэр рүү явбал тэд гэмшиг болно гэв. Харин тэр түүнд хэрв тэд Мосе болон иш үзүүлэгчдийг сонсдгүй юм бол үхэгстээс хэн нэг нь амилсан ч тэд өнөмшөхгүй биз дээ гэжээ гэв.